kasmadan yürekten kopan feryadı duyurur mu sana bilmem bir gün sesimi yollara dalarken güzel getirir mi rüzgar son nefesimi? Getirir mi rüzgar son nefesimi? Başında yok ise sevda yenleri nereden bilirsin çektiklerimi? Yanıldım şaştım da bir aşık oldum. Kıskandı zalim felek sevdiklerimi. Başında yok ise sevda yelleri nereden bilirsin çektiklerimi? Yanıldım şaştım da bir aşık oldum. Kıskandı zalim felek sevdiklerimi. Zalim felek sevdiklerim.